لها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها وقليل ما تجدوها. وامرأة تعى ولا تزيد على ألا أن تلد الأولاد. والثالثة قل قمن يجعلها الله في عنق من يشاء، فإذا شاء أن ينزعه نزعه. والرجال ثلاثة: رجل عفيف هين لين ذو رأي ومشورة، فإذا نزل به أمر ائتمر رأيه وصدر العمور مصادرها. ورجل لا رأي له إذا نزل به أمر أتى الرأي والمشورة فتنزل عند رأيه فنزل عند رأيه. ورجل حائر بائر لا يتم رشدا ولا يطيع مرشدا. گزشتہ جمعے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد پڑا تھا کہ مردوں کی بھی تین قسمیں ہیں، عورتوں کی بھی تین قسمیں ہیں. عورتیں تین طرح کی ہوتی ہیں. پہلی عورت، اس کے بارے میں فرمایا، عفیفۃ مسلمۃ لینۃ ودودۃ ولود، پاک دامن مسلمان، نرم مزاج، بہت محبت کرنے والی، بہت بچے جننے والی. تعین اہلہا علی الدہر، زمانے کے حوادث کے مقابلے میں اپنے شوہر کی مددگار. ولا تعین الدہر علی اہلہا، شوہر کے مقابلے میں زمانے کی مدد نہیں کرتی، یعنی شوہر کی مشکلات میں مزید اضافے کا سبب نہیں بنتی. اس کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں. دوسری قسم ہے، نہیں اس کے آخر میں فرمایا قلما تجدھا، ایسی عورتیں بہت کم پاؤ. دوسری عورت ہے امرأۃ دعا لا تزید علی ان تلد الاولاد، وہ عورت جس کے داغے اور جس کے مطالبے بہت زیادہ ہوں. ہر وقت گھر میں کوئی نہ کوئی چیز، کسی نہ کسی چیز کی مانگ اور کسی نہ کسی چیز کا مطالبہ، اور نہ ملنے پر تانا. ایسی عورت سوائے بچے جننے کے مرد کے لیے کچھ کام نہیں کرے. عورتوں میں صبر اور قناعت کی کم عادت بہت کم ہوتی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے عطا فرما دیا الحمدللہ، اللہ تعالی کا شکر. ہمارے حضرت مولانا احمد شعیب دہلوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے واعظ تھے، دلی کی زبان بولتے تھے اور عجیب بیان ہوتا تھا ان کا. وہ فرمایا کرتے کہ کتنے گھر کو بھر دو، یہ کہیں گے تمہارے گھر میں دیکھا کیا ہے، چند لیتڑے، چند چھیترے، چند ٹکڑے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذہن میں ایک معیار بنا لیا ہوتا ہے، اور یہ معیار اپنے حالات کو دیکھ کر، اپنی ہستی کو دیکھ کر نہیں بناتی، بلکہ گرد و پیش کو دیکھ کر بناتی. ایک بزرگ فرماتے کہ عورتوں کو پڑوسیوں کے گھروں میں نہ جانے دیا کرو، یہ وہاں جا کے پورے گھر کا جائزہ لیں گی اور پھر اپنے گھر کے ساتھ اس کا موازنہ کریں گی کہ ان کے گھر میں فلاں چیزیں ہمارے گھر میں نہیں ہیں. یہی ہے کہ ہمسائی کے کپڑوں کا معیار ذرا اونچا ہے، اس کے زیورات اچھے پہنے ہوئے ہیں، اور کبھی کبھی تو ڈیزائن پسند آ جاتا ہے ان کو. اب ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے شوہر کی آمدنی اس کے لیے کافی ہے یا نہیں، اس کی اجازت دے گی یا نہیں، مطالبہ شروع ہو جائے گا. آج یہ چیز ہے، دوسرے دن کسی دوسری پڑوسن کے یہاں چلی گئی، وہاں کوئی نہ کوئی چیز اور ہوگی. اور یہ اللہ کی بندیاں نہ تو خیر لے کر جاتی ہیں نہ خیر لے کر آتی ہیں. خیر لے کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائیں تو اپنے خیر کے اثرات چھوڑ کر آئیں اس ماحول میں، کہ وہ فلاں خاتون آئی تھی ماشاءاللہ سبحان اللہ کیسی اچھی خاتون تھی, عورتوں کو بھی دیکھنے والی عورتوں کو بھی اس کی اقتداء کا شوق ہو اور اس کی حالت کے ساتھ اپنی حالت کا موازنہ کر کے کچھ اپنے حال سے شرمندگی ہو, اصلاح کا جذبہ, تو وہاں کوئی خیر کی بات لے کر آئیں. ہمسائی کے گھر میں گئیں, اس کے اندر 100 عیب ہوں گے لیکن کوئی نہ کوئی خیر کی بات بھی ہوگی, تو یہ خیر کبھی نہیں لے کے آئیں گی. صفائی انسپکٹر کی طرح ان کی نظر ہمیشہ گندے مقامات پر پہنچتی ہے, یا تو اس خاتون کے جس کے یہاں گئی تھیں عیوب لے کر آئیں گی اور یا اس کی دنیا لے کر آئیں گی, اور یہ دونوں چیزیں مضر ہیں. اس لیے عورتوں کا جانا بس خیر سے خالی نہیں ہے, یعنی شر سے خالی نہیں ہے, خیر کا باعث نہیں ہے, اور جانے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے, بالکل یہ منع کرنا بھی مشکل, ورنہ وہ ہمارے 1400 والے حصہ ہوگا, پتہ نہیں ہے موجود کہ نہیں. ان کی یہاں ہمیشہ یہی لڑائی رہتی ہے, فلاں جگہ نہیں جاؤ, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, یہ کام کرو وہ نہ کرو. اب ہر وقت آدمی لڑتا رہے تو اپنے گھر کو جہنم بنائے گا, یہ بھی عقل کے خلاف ہے, گزارا کرنا ہے نا. وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے, وَإن آوج شئیم فی الظلی اعلیہا, اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے جہاں جوڑ لگتا ہے, تو یہ وہاں سے پیدا ہوئی ہے. فَإِنِ اسْتَمْتَعَ بِهَا اسْتَمْتَعَ بِهَا عَوَجٌ, اگر تم اس سے نفع اٹھانا چاہو تو اس حالت میں اٹھاؤ کہ اس میں ٹیڑھا پن ہے, اس کی کجی اور ٹیڑھی ٹیڑھے پن کے باوجود نفع اٹھاؤ, یعنی اس کے ٹیڑھے پن کو برداشت کرو. وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا, اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو اس کو توڑ ڈالو گے, وہ سیدھی نہیں ہوگی, ٹوٹ جائے گی. قیل یا رسول اللہ وما کسرھا قال طلاقھا, عرض کیا کہ یا رسول اللہ توڑنے کے کیا معنی, فرمایا طلاق. اس لیے عورت کی کجی پر مرد کو متحمل مزاج ہونا چاہیے, جتنی اصلاح ہو سکتی ہے کرے, نہیں ہو سکتی حوالہ بخدا. مجھے ہمیشہ یہ بات پسند آتی ہے, ایک بزرگ نے اپنے شیخ کو اپنی بیوی کی شکایتیں لکھ کے بھیجی کہ یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے, کیا کروں میں. شیخ نے جواب میں لکھا, جو شخص اپنی بیوی کی ایذاؤں پر صبر نہیں کر سکتا وہ اس سے افضل ہونے کا دعویٰ کیسے کرتا ہے. جو شخص اپنی بیوی کی ایذاؤں پر صبر نہیں کر سکتا وہ اس سے افضل ہونے کا دعویٰ کیسے کرتا ہے. ہمارے یہاں ایک بزرگ آیا کرتے ہیں, اب کافی دن ہوئے آئے نہیں, وہ مجھے اپنے گھر کا لطیفہ سناتے تھے کہ نوجوانی میں ہماری اماں کہا کرتی تھیں کہ میرے ہاتھ سے کھا لو جو کھانا ہے, تمہاری بیوی نہیں پکا کے کھلائیں گی. چنانچہ یہی ہوا, ہم بھی بابو تھے, پڑھے لکھے تھے, اور ہمارا مزاج چوتھے آسمان سے نیچے اترتا ہی نہیں تھا, اور ادھر بیگم صاحب ہم سے زیادہ تیز مزاج تھی, ہم وقت گھر میں چک چک بک بک, میں تنگ آ گیا. ایک دن حضرت اقدس ڈاکٹر عبد الحی رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں حضر, حضرت کے مجازبی, یہ صاحب حضرت کے مجازہ مجاز صحبت, مجاز بیت نہیں مجاز صحبت, یہ بھی ایک اصطلاح ہے بزرگوں کی, ایک مجاز صحبت ہوتا ہے ایک مجاز بیت ہوتا ہے. مجاز صحبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے لوگوں کو نفع ہوگا لیکن اس کو بیت لینے کی اجازت نہیں ہوتی, اور مجاز بیت وہ ہوتا ہے جس کو آگے بیت لینے کی اجازت ہوتی ہے. تو حضرت کے مجاز صحبت ہیں. ایک دن کہتے ہیں کہ میں میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میں تو تنگ آ گیا، ماں بدولت بھی نازک مزاج ہیں اور بیگم صاحبہ ہم سے زیادہ نازک مزاج ہیں، تحمل نام کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے نس میں رکھی نہ ہم میں رکھی، کیا کیا جائے؟ ہمارے حضرت بہت مختصر بات فرماتے تھے، لمبی بات نہیں فرمایا کرتے تھے، میری بات پوری سنی، سن کر کے فرمایا ٹریفک یک طرفہ کر دو بس، یعنی وہ بکتی رہے تم مت بولو، ٹریفک یک طرفہ کر دو. کہتے ہیں میں نے اس پر عمل کیا الحمدللہ بالکل ہی ٹھیک ٹھاک ہو گیا. ہمارے حضرت حکیم الامت جو ارشاد فرماتے تھے کہ ایک خاتون ایک بزرگ کے پاس گئی کہ حضرت شوہر بہت لڑتا رہتا ہے، آپ کی تعویذ دیجئے یا کوئی پانی پڑھ کے دیجئے. بزرگ نے پانی پڑھ کر کے بوتل میں دے دیا اور فرمایا جب تمہارا گھر شوہر گھر میں آئے تو منہ میں کلی لے کر بیٹھ جایا کرو اور جتنی دیر رہے پانی منہ میں رکھو، ایک سوا مہینہ اس پر عمل کرو. یہ چلہ سوا مہینے کا چنانچہ ٹھیک ہو گیا کیونکہ ٹریفک ایک طرفہ تھی. حضرت فرماتے واضح دم فرماتے ہنس کے فرماتے کہ دمبم تو مجھے نہیں کرنا تھا لیکن ایسا دم تو میں بھی کر کے دے دوں گا، ایسا دم تو میں بھی کر کے دے دوں گا. اسی طرح ایک اور بزرگ کے پاس ساتویں آئی کہنے لگی کہ حضرت شوہر بہت لڑتا رہتا ہے، تعویذ لے کر کے دے دیا، کہا کہ اس کو چمڑے میں سلوا لو، جب تمہارا شوہر گھر آئے تو دانتوں میں دبا لو اس کو تالوں میں، اور جتنا زیادہ بولو اتنا زیادہ دباؤ. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح تو کام چلتا نہیں گھر کا، بھائی چکی کا ایک پارٹ چلتا ہے اور ایک پارٹ ساکن ہوتا ہے، اور اگر دونوں چلنے لگیں تو چکی نے آٹا پیس لیا. شیخ سادی فرماتے ہیں سنگ آسیہ زیری غیر متحرک است ناچار بارے گران مکشت، سنگ پتھر چکی کا نچلا پارٹ متحرک نہیں ہوتا، حرکت نہیں کرتا، اس کی سزا میں اس کو اوپر والے پتھر کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. تو دو میں سے ایک ہو جائے ایسا بوجھ اٹھائے، متحرک نہ ہو، حرکت نہ کرے، گھر میں عافیت ہو جائے گی، امن سکون ہو جائے گا، پڑوسیوں کو روز روز کا تماشا صبح شام کا دکھانے سے نجات مل جائے گی. اور سب سے زیادہ حق مرد کا ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے تحمل مزاج بنایا ہے، متحمل مزاج بنایا ہے. تحمل کے معنی بوجھ اٹھانے کے ہیں. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ عورت ایک فقرہ کہتی ہے آدمی سر سے لے کر پاؤں تک جل جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے اس کو، اور اس کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں ہوتی. میں نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں کہا، ایک ہی تو فقرہ کہا. اگر یہ گندک کی طرح جلنے لگے معمولی سے اشتعال پر تو پھر تو جل جائے گا. اکبر نہ دب سکے برٹش کی فوج سے لیکن شہید ہو گئے بی بی کی نوچ سے. تو غرضے کے بے صبری اور قناعت نہ کرنا عورت کا مزاج ہے، یہ کسی قدر اس میں معذور بھی ہے. بہت کم عورتیں ہوں گی جن کو اللہ نے صبر و استقلال نصیب فرمایا ہو اور جن کو قناعت کا زیور عطا فرمایا. پاک دامن عورتیں بہت ہیں الحمدللہ، یہ مرد لوگ تو گوں کھاتے رہتے ہیں ادھر ادھر، لیکن واللہ العظیم ان بیچاریوں کے دل میں کبھی غیر مرد کا وسوسہ بھی نہیں آیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا یفرق مومن و مومنتن، ایک مومن ایک مومن عورت سے یعنی شوہر اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے. ان سخط منہا خصلتن رضی منہا خصلتن، اگر اس کی ایک ادا ناپسند ہوگی تو دوسری پسند بھی ہوگی. یہ بیچاری پاک دامن ہے, کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی. تمہارے سوا اس نے کبھی کسی کو اپنے دل میں نہیں بٹھایا. تمہارے گھر کی محافظ ہے, دھوبی کا کام یہ کرتی ہے, باورچی کا یہ کرتی ہے, صفائی والی کا کام یہ کرتی ہے, تمہارے بچوں کی غور و پرداخت یہ کرتی ہے. اگر اس کی قیمت بھی تم سے وصول کرتی ہے تو پریشان کیوں ہوتے؟ ہمارے حضرت حکیم الامت ارشاد فرماتے تھے, ذرا غور کرو کہ کتنے ملازم رکھنے پڑتے گھر میں, اور ایک عورت کتنے ملازموں کا کام کر رہی ہے, اور نہیں تو صرف گھر کی نگرانی کے لیے ملازم رکھا جائے 2000 روپے کا آئے گا, اس کا کوئی وظیفہ کام نہیں ہے, صرف گھر کی نگرانی ہے. تمہارے بچے بھی پالتی ہے, تمہارے گھر کی بھی نگرانی کرتی ہے, الٹی سیدھی بری بھلی تمہاری خدمت بھی کرتی ہے, اور تم سے صرف ایک ہی قیمت وصول کرتی ہے, خوش اخلاقی کی, اور تو کوئی قیمت نہیں وصول کرتی. اگر اس کی تمام خدمات کے معاوضے میں تم اس کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ نہیں کر سکتے تو تم بتاؤ کہ تم سے زیادہ بڑا بے انصاف کون ہے؟ تیش تو نوکروں اور ملازموں کو بھی آ جاتا ہے آقا پر. زر خرید غلام وہ بھی کبھی کبھی آقا سے نالہ ہو جاتا ہے. اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہم بندے ہیں, کبھی کبھی شکایت بندہ خدا سے کرنے لگتا ہے, حالات سے تنگ آ جاتا ہے. اگر بیوی شکایت کرتی ہے وہ تو بے صبر ہے بیچاری, کمزور ہے. اگر عورت کو اللہ تعالیٰ یہ دو صفتیں عطا فرما دیں, صبر اور قناعت, تو ایک عورت 10 مردوں کے برابر ہے. تو خلاصہ میری گفتگو کا یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے عورتوں کو, بیویوں کو صبر کی اور قناعت کی. لیکن اگر ان میں کمی ہے, یہ فطری کمی ہے, یہ بے پرواہی ہے, تو مرد کو چاہیے کہ اپنے گھر کو برباد نہ ہونے دے, صبر کرے, اس کی ایذاؤں پر صبر کرے. اگر فہمائش بھی کرنی ہو تو نرم لہجے سے کرے, حسن اخلاق سے کرے. مرد کو بھی ویسے نہیں بننا چاہیے. شیخ عطار فرماتے ہیں, ببل بے وفائی مسرشتے زنا, محموز کردار رشتے زنا. بے وفائی کرنا عورتوں کا کام ہے, تمہیں تو بے وفا نہیں ہونا چاہیے, تمہیں تو وفادار ہونا چاہیے. وفادار کے معنی نبھا کرنے والے. یہ 10 بچوں کی ماں ہوتی ہے اور 30 سال اس نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے بھی ہوتے ہیں, لیکن جب اس کو تیش کر آتا ہے تو کہتے ہیں طلاق دے دو. یہ اس وقت بھی کہہ دیتی ہے, میں نے اس گھر میں کبھی سکھ نہیں پایا, 30 سال کی زندگی گزر گئی ان مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے, کر لو تماشا. نہ بھائی, یہ کہنے کا موقع نہ دو, یہ کہنے کا موقع نہ دو. یہ بھی تمہارے یا تو تمہارا امتحان ہے یا تمہارے گناہوں کی سزا ہے. بھگت لو, دنیا میں بھگت لو. ہاں, اللہ سے دعا کرو. ہمارے مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ تعالی اپنے واز میں لطیفہ سناتے تھے کہ ایک شوہر تھا بیچارہ میرے جیسا کمزور, اور عورت تھی ذرا جابر. ایک دن روٹی پکا رہی تھی, پاس بیٹھا کھا رہا تھا کہ اس نے بات ایسی کر دی, کہنے لگا یا اللہ, یا تو میں مر جاؤں. اس نے سوٹا اٹھا کر لیا اور یا کر لیں گے, یا بھی میں مر جاؤں, یا تو میں مر جاؤں, اور یا کہتا یا بھی میں ہی مر جاؤں. یہ توق ہے جو اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں بندے کے دکن کرے. لیکن عارفین اس کو بھی حق تعالی شانہ کی عنایت سمجھتے ہیں. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ تعالی اتنے نازک مزاج تھے کہ اتنا نازک مزاج ہونا مشکل. ان کے خلیفہ خاص غلام علی, بعد میں انہوں نے اپنا نام عبداللہ بنا دیا تھا, جو حضرت کے جانشین بھی ہوئے اور شاہ غلام علی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں عجیب و غریب قصے لکھے ہیں. 4000 ان کے خلفاء ہیں اور چین سے مغرب اقصی تک ان کے خلفاء کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا. خالد رومی رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے امام ربانی مجدد السانی رحمہ اللہ کے مکتوبات شریفہ کا فارسی بھی عربی میں ترجمہ کیا ہے, چھپا ہوا موجود ہے, میرے پاس بھی موجود ہے, وہ حضرت کے خلیفہ تھے. ابن عبد الدین شامی نے مستقل ان کی شخصیت پر رسالہ لکھا ہے. تو روم کے رہنے والے تھے اور یہاں دلی آ کر کے حضرت سے فیض اٹھایا اور خلافت لے کر کے گئے. چین کے لوگ آ کر کے خلافت لے کر گئے. دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں چھوڑا تھا جہاں کے لوگوں نے حضرت سے فیض نہ اٹھایا, اتنا بڑا آدمی ہوا. اور انہی کا قصہ ہے, 4000 آدمی بیک وقت ان کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے. انہی کا قصہ میں نے آپ کو سنایا تھا. ایک دن مسجد میں ٹہل رہے تھے, بادشاہ کا کارندہ آیا ایک خط لے کر. حضرت نے دیکھا خط پر لکھا ہوا تھا کہ سنا ہے کہ حضرت کے لنگر کا خرچ بہت بڑھ گیا ہے, میں اس کے لیے کچھ جاگیر وقف کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. فرمایا کسی کے پاس پنسل ہے؟ پوچھا ٹہلتے ہوئے, کسی کے پاس پنسل ہے؟ بتا دی, دے دی. اسی پر لکھ دیا کہ اسی کی پشت پر لکھ دیا, ما آبروئے فقر و قناعت نمے بریم, ما آبروئے فقر و قناعت نمے بریم, با بادشاہ بگو کہ روزی مقرر است, ہم فقر و قناعت کی آبرو کو بٹا نہیں لگائیں گے, فقر و قناعت کی آبرو کو بٹا نہیں لگائیں گے. بادشاہ سے کہہ دو کہ روزی اوپر لکھی جا چکی ہے. کتنا اونچا آدمی ہوگا, ذرا غور کرو. یہ خادم خاص تھے. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ کا قصہ چل رہا تھا. کچھ بادام حضرت کے پاس آئے تھے, حضرت نے ان کو بھی دے دیے. پانچ تھے یا سات تھے, انہوں نے دوسرے وقت میں حضرت شیخ سے جدا ہو کر کے کھا لیے. دوسرے وقت میں پوچھتے ہیں, غلام علی تمہیں بادام دیے تھے؟ کہا کہ حضرت میں نے کھا لیے. پھر میں آدمیوں کے بیل ہو, اتنے سارے بادام میں اکٹھے کھا لیے, اتنے نازک مزاج. غلام علی تم آدمیوں کے بیل ہو, اتنے سارے بادام میں اکٹھے کھا لیے. پانچ تھے یا سات تھے. ایک دن حضرت کو پنکھا کر رہے تھے, پنکھا جل رہے تھے, تو فرمایا غلام علی ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے, انہوں نے ذرا تیز کر دیا پنکھا. تو فرمایا کہ غلام علی مجھے اڑانا چاہتے ہو؟ غلام علی کے منہ سے نکل گیا, خادم کے منہ سے نکل گیا جو بعد میں خلیفہ اعظم بنے, کہ حضرت نہ یوں بن پڑے نہ وہ بن پڑے. جلال کے ساتھ فرمایا یا تو یہی ہوگا, نکلو یہاں سے, نکل جاؤ, یہاں تو نہ یوں بن پڑے گی نہ وہ بن پڑے گی, نکلو. اٹھا دیا. 7 دن تک دروازے پر روتے رہے, اتنے نازک مزاج بزرگ. ایک دفعہ تھانے دار ملنے کے لیے آیا, گھڑا رکھا ہوا تھا, کہتا اجازت تو پانی پی لوں؟ پھر میں پی لوں, بیٹھا رہا باتیں کرتا رہا, حضرت برداشت کرتے رہے سر پکڑ کر کے. فوراً سر میں درد شروع ہو جاتا تھا بے جبھی بات سن کر. کچھ نہیں فرمایا, برداشت کرتے رہے. جب اسے لگا تو حضرت کا کہنے لگا, حضرت کوئی خدمت کے لیے آدمی بھیج دوں؟ فرمایا پہلے تم تو آدمی بن جاؤ, اب نہیں برداشت ہوگا, پہلے تم تو آدمی بنو. یہ تم نے گھڑے سے پانی پیا ہے, ڈھکن اس کا ٹیڑھا رکھ دی جب سے میرے سر میں درد ہے. اتنے عجیب و غریب واقعات ہیں, یہ تو میں نے ویسے بیان کر دیے چند, لیکن بیگم صاحبہ ایسی ملی تھی کہ اللہ کی پناہ. حضرت کا معمول مبارک تھا کہ عصر کی نماز پڑھ کر ایک خادم کو بھیجتے, وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر دروازے میں پوچھتا کہ بیگم صاحبہ, حضرت فرماتے ہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. وہ 400 گالی اس کو نکالتی, اور 400 اس کے پیر صاحب کو ایسی تیسی تیری اور تیرے پیر کی. پھر اگر کوئی کام ہوتا تو بتاتی تھی بعد میں. ایک دن ایک نئے خادم کو بھیج دیا, پٹھان تھا, پٹھان تو اس کو بھیج دیا. اس نے پوچھا کہ رحیم صاحب یہ جو بھی لفظ بولتے ہوں گے, حضرت فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو منگوا دیں. اس نے معمول کے مطابق سلواتیں شروع سلانا شروع کر دی. وہ یہ تھا پٹھان, کہ خود کافر کی بچی, خود کافر کا بچہ, ہمارے حضرت کیسا بولتا ہے, قتل کر دوں گا. اب اندر تو جا نہیں سکتے تھے, پردے کے پیچھے بات کر رہے تھے. واپس آ کر لیں گے کہ حضرت صاحب آپ نے کیسا بیوی رکھا ہے ایسا بولتا ہے. حضرت نے فرمایا اللہ تعالی نے میری نازک مزاجی کو دیکھتے ہوئے یہ بیوی مجھے عطا فرمائی ہے اور مجھے الہام فرمایا ہے کہ تمہارے تمام مراتب اسی عورت کے ذریعے طے ہوں گے. جی ہاں, اللہ والے اس کو بھی دوسری طرف لے جاتے ہیں, ہماری طرح نہیں لڑتے, گرمی نہیں کرتے, سمجھتے ہیں کہ یہ توق ہے جو اللہ نے میری گردن میں ڈالا ہے. جیسے کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں یہ توق ہے جو اللہ چاہ جس کی گردن میں چاہتا ہے اللہ ڈال دیتا ہے. یہ اللہ نے ڈالا ہے یا تو میرے گناہوں کی سزا ہے, یہی فارغ کر دینا چاہتے ہیں, آگے مجھے بچانا چاہتے ہیں, اور یا اللہ تعالی نے میرے مراتب اس میں رکھے ہیں, میرا نفس کسی شیخ سے اصلاح نہیں قبول کر سکتا تھا. سب سے بڑا پیر بیوی ہے جو بڑوں بڑوں کی اصلاح کر دیتی ہے, بڑوں بڑوں کی نازک مزاجیوں کو دور کر دیتی ہے. تو یہ تین قسم کی عورتیں ہیں اور تین قسم کے مرد ہیں. پہلی قسم رجل عفیف ہین لین ذو رأی و مشورہ, پاک دامن آدمی, پاک دامنی عفت سے ہے, عورت کی صفت میں بھی گزر چکا پاک دامن. مرد بھی پاک دامن ہو, عورت بھی پاک دامن ہو. اور پاک دامنی کے معنی ہے حرام سے بچنا, حرام شہوت سے بچنا. شہوت کہتے ہیں اشتہا کو, غلط قسم کی نفسانی خواہش سے بچنا, اپنے آپ کو روکنا. پیٹ کی اشتہا جس کو بھوک کہتے ہیں, حرام اشتہا سے بچنا, پیٹ کی اشتہا سے بچنا. اور ایک آدمی کو بولنے کی خواہش ہوتی ہے, بکتا رہتا ہے, بولتا ہی رہتا ہے میری طرح. میں بطور لطیفے کے کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں نے بولنے کا ٹھیکہ مجھے دے رکھا ہے. میرے تین بھائی اور تھے, ایک اللہ کو پیارا ہو گیا, ہم چار بھائیوں میں بس تینوں خاموش بیٹھے ہیں, کبھی بولیں گے, اور میں بکواس کرتا رہوں گا. بولنے کی بھی ایک خواہش ہے, غلط بات کہنے سے بچنا ایک خواہش ہے, بڑا بننے کی اس خواہش سے بچنا, یہ عفت کے شعبے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لمبی حدیث ہے, ایک دفعہ کہتے ہیں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوال تھا, مجھ سے فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد علی اللہ, جانتے ہو معاذ, جانتے ہو بندوں کے ذمے اللہ کا حق کیا ہے اور اللہ کے ذمے بندوں کا حق کیا ہے؟ اللہ اکبر. لمبی حدیث ہے, اس کے آخر میں ہے, آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا کف علی کا لسانک, اپنی زبان کو روک کر رکھو. قلت یا رسول اللہ وحل نؤاخذ بما نتکلم, ہم جو الفاظ بولتے ہیں اس پر بھی پکڑ ہوگی کیا؟ منہ سے الفاظ نکل جاتے اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، معاذ تیری ماں تجھ کو گم پائے تو مر جائے. یہ عربوں کی گالی ہوتی تھی، کسی کو برا بھلا کہنا ہوتا تھا نا اس کو کہتے تھے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر اطاعت فرماتے اکثر یہ لفظ بولتے تھے، ثقلت کا امک یا معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاقِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. معاذ تیری ماں تجھے گم پائے اور لوگوں کو ان کے چہرے کے بل، یا فرمائے ناک کے بل دوزخ میں گرانے والی، اس کی زبان کی کھیتیاں ہی تو ہوں گی. تو آدمی کو عفیف ہونا چاہیے، حرام سے بچنے والا، حرام شہوت سے بھی بچے، حرام لقمے سے بھی بچے، ناجائز کلمے سے بھی بچے، الفاظ سے بھی بچے، اور ناجائز خواہشات سے بچے. دوسری صفت ہے اس کی حین لین، نرم مزاج، نرم خلقو، نرم زبان. یہ بہت بڑی صفت ہے. آدمی میں ہزار عیب ہوں، ایک خوش اخلاقی اور شیریں زبانی تمام عیوب پر پردہ ڈال دیتی ہے، اور اس میں ہزار خوبیاں ہوں لیکن ایک بد زبانی اور بدخوئی، بد مزاجی اس کے ہزار خوبیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حیین لین، ایک حدیث شریف میں فرمایا المومنون حیینون لینون، مومن حیین لین ہوتے ہیں، نرم مزاج، دھیمے مزاج والے اور نرم زبان والے. میں نے اپنے رفقا میں اللہ بخشے مفتی احمد الرحمان کو دیکھا، بہت سے سفر ان کے ساتھ کیے اور بعض سفر اتنے طویل تھے کہ مہینوں تک ہمیں اکٹھے رہنا پڑا سفر میں، لیکن مفتی صاحب کی خاص ادا تھی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، کہ جب بھی ہم نے کوئی رائے پیش کی کبھی مناقشہ نہیں فرماتے تھے، ہم نے کوئی بات کہہ دی کبھی مناقشہ نہیں، ٹھیک جیسی رائے ہو. ورنہ باپ بیٹا چل رہے ہیں، دو راستے چلتے ہیں، ایک کہتا ہے ادھر جانا ہے، دوسرا کہتا ہے ادھر جانا ہے، وہیں لڑائی. بھی پہنچنا تو وہیں ہے دونوں راستوں نے، یہ راستہ بھی وہیں جائے گا، یہ راستہ بھی وہیں جائے گا، لیکن اسی پر بحث شروع ہو گئی. تو مومن حیین لین ہونا چاہیے. اور تیسری صفت ہے اس کی ذو رائے و مشورہ، جو رائے اور مشورہ رکھتا ہے، صاحب رائے ہے، عقل مند ہے، دانا ہے، جب بھی کوئی بات پیش آتی ہے اس پر غور کرتا ہے، غور کرنے کے بعد ہر کام کو اس کے موقع پر کرتا ہے. جہاں نرمی کی ضرورت ہوتی ہے نرمی کرتا ہے، جہاں سختی کی ضرورت ہوتی ہے سختی کرتا ہے. اور دوسرا آدمی بیچارہ رائے اور عقل نہیں رکھتا، لیکن اللہ نے یہ صفت اس میں پیدا کی ہے کہ جب بھی کوئی قصہ پیش آتا ہے تو داناؤں سے مشورہ کرتا ہے اور داناؤں کے مشورے پر عمل کرتا ہے. یہ بھی ٹھیک رہا. اور تیسرے کے بارے میں فرمایا رجل حائر بائر، تیسرا آدمی ہے حیرت میں مبتلا، ایک پہلو، دو پہلوؤں میں سے ایک پہلو کو ترجیح نہیں دے سکتا، اتنی عقل نہیں کہ دو صورتوں میں سے کون سی صورت اختیار کروں. اور رجل باہر، باہر کے معنی ہلاک ہونے والا، سرگردان پھرتا رہتا ہے بیچارہ، لیکن اتنی بھی عقل اللہ نے نہیں دی کہ کسی ذی رائے سے مشورہ کر لے. شیخ سعدی کہتا ہے کہ کس نما گما نبرد کے نادانم، کس گما نبرد کے نادانم، ور عقل از جہاں شود معدوم. اگر فرض کرو کہ دنیا سے عقل ختم ہو جاتی، تب بھی کوئی آدمی اپنے آپ کو بے عقل ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا. توبہ، میں بے عقل ہوں. شیخ کہتے ہیں کہ دنیا میں عقل کا وجود ہی نہیں، فرض یہ کر رہے ہیں کہ عقل کا وجود ہی نہیں دنیا میں، پورے کا پورا جہان ہی عقل سے خالی فرض کرو، لیکن تب بھی کوئی آدمی اپنے بارے میں یہ تہمت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ میں بے عقل ہوں، نادان ہوں. اور پھر ہر آدمی ہر کام کو تو نہیں جانتا. بہت سے لوگ مجھ سے لکھتے ہیں بعض چیزوں کے بارے میں، میں کہتا ہوں بھائی میں نہیں یہ جانتا، میں اس کو نہیں جانتا. بعض کاروبار کے بارے میں مشورہ پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں جانتا ہوں. بعض قانون کے بارے میں مشورہ پوچھتا ہوں پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ کسی وکیل سے پوچھو، میں تو اپنا جانتا ہوں، قانون نہیں جانتا تمہارا. کوئی تعویذ کے لیے لکھتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں جانتا ہوں. کوئی فلاں چیز کے لیے لکھتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں جانتا ہوں. بقول ہمارے حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ کے حکیم الامت کے، فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم عطا فرما دیا کہ میں دنیا کے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں. کسی نے کہا کہ حضرت کیسے؟ فرمایا جو بات نہیں معلوم ہوئی لکھ دوں گی، نہیں آتی مجھے، مجھے نہیں آتی، من نہیں جانا، میں نہیں جانتا. ہر آدمی ہر چیز کا تو ماہر نہیں ہوتا بھائی. اور بے وقوف کے معنی ہے واقفیت نہ رکھنے والا، نادان کے معنی ہے نہ جاننے والا. تو جو چیز میں بھائی مجھے نہیں آتی اس سے بے وقوف ہوں، اس سے نادان ہوں. تو اگر تمہیں کوئی ایسا معاملہ آن پڑے جس سے تم واقف نہیں ہو تو کسی دانا سے مشورہ کر لو. نادانی کا علاج تو یہی ہے، لیکن سب سے بڑا نادان وہ ہے جو خود بھی نہیں جانتا اور کسی دانا سے مشورہ بھی نہیں کرتا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.